ان هؤلاء لا يقولون، بے شک یہ لوگ کہیں گے کون، اہل مکہ، یا کہتے ہیں، یعنی فرعون کا قصہ تنبیہ کے طور پر بیان کرنے کے بعد پھر اہل مکہ کی بات ہو رہی، اب پھر ان کی گفتگو پہ تبصرہ ہو رہا ہے، کیا ان ہی الا موتتنا الاولى، نہیں یہ مگر ہماری پہلی ہی موت، وما نحن بمنشرین، اور نہیں ہم اٹھائے جانے والے، یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ بھی نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں، یعنی ہم مریں گے تو بس فنا ہو جائیں گے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہوگی، فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، لے آؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو، یعنی زیادہ سے زیادہ کیا دلیل پیش کرتے، تم کہتے ہو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اچھا ہمارے فلاں دادا کو اٹھا کے لاؤ ہم مان جائیں گے، واقعی اٹھیں گے، اور اگر تم نہیں لا رہے تو پھر ہم نہیں مانیں گے، اس طرح کا معاملہ کرتے تھے، لیکن ان کا یہ مطالبہ غلط تھا، کیوں؟ اس لیے کہ رسول کا کام تو اللہ کا پیغام پہنچانا، وہ اس بات کا ذمہ دار یا مکلف نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے مطالبے پورے کرے، اگر وہ کہیں مردہ اٹھا کے کھڑا کرو تو وہ کھڑا کرنے لگے، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ کبھی کسی پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام میں کر کے دکھاؤں گا، تو اس لیے ان کا پیغمبر کو کہنا کہ ہمارے باپ دادا کو جلا کے دکھاؤ، اٹھا کے دکھاؤ، یہ بات بدیہی طور پر غلط تھی، اور نبی نے یہ بھی نہیں کہا کہ دنیا میں ہی دوبارہ اٹھ جائیں گے لوگ، اس لیے اب مطالبہ کر سکتے ہو تم اٹھانے کا، وہ تو یہ بتا رہے تھے کہ قیامت کے دن اٹھیں گے، اور قیامت تو ابھی آئی نہیں، تو کیا تمہارے مطالبے پہ ابھی دنیا میں قیامت لے آئی جائے؟ اچھا اب آپ دیکھیے کہ ان کا مطالبہ بظاہر الفاظ میں جینوئن نہیں لگتا، اچھا تم کہتے ہو دوبارہ اٹھیں گے، لے آؤ اٹھا کے، ٹھیک لگتا ہے نا، اور سننے والے بھی وہی سدون والا معاملہ کریں، ہاں ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انہیں کہو اٹھا کے لائیں دکھائیں پھر مانیں کہ کیا کرتے ہو تم، لیکن ذرا ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے اور بات کی تہ تک پہنچا جائے، تو پیغمبر نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں مردے اٹھا کے دکھانے آیا ہوں، یا دنیا میں اٹھائے جائیں گے، یا تمہارے مطالبے پہ اٹھائے جائیں گے، بات انہیں کی غلط تھی، مطالبہ انہیں کا غلط تھا، تو اس لیے یاد رکھیے کہ بعض باتیں ظاہراً بڑی صحیح دکھائی دیتی ہیں، لیکن اگر ان کی تہ میں اتر کے دیکھا جائے تو وہ درست نہیں ہوتی، اسی لیے عموماً انسانوں کی ایک سطحی نظر ہوتی، اور کچھ لوگ گہری نظر سے چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں، دور رس نتائج اور اثرات دیکھتے ہیں، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ قرآن پاک میں ایک حکم پڑھ لیتے ہیں، آپ ایمان لے آتے ہیں، گھر جاتے ہیں تو کوئی اور آپ کو آیت نکال کے دکھا دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں او ہو پتہ نہیں ہماری ٹیچر نے شاید غلط ہی بتایا ہم کو، ایک صحیح حدیث اپنی آنکھوں سے پڑھتے ہیں، عمل کرنے لگتے ہیں، کوئی اور آ کے کہہ دیتا ہے نہیں نہیں یہ سب غلط ہے، پھر آپ پریشان ہوتے ہیں کہ اچھا پتہ نہیں ہمیں ہی غلط پڑھایا گیا، مثال کے طور پر قرآن پاک میں بارہا اس بات کا ذکر ہوا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکارنا چاہیے، آتا ہے نا، کل ہی مجھے کسی نے کتاب دکھائی اس میں لکھا ہوا تھا غیر اللہ سے مانگنے کا ثبوت، دلیل قرآن سے تھی، کیا ودو شہداءکم، پکارو اپنے گواہوں کو، قرآن میں لکھا ہوتا ہے، اب اگر اگلی بات نہ لکھی جائے پچھلی نہ لکھی جائے تو آپ کہیں گے تو بالکل ٹھیک، دیکھو قرآن میں لکھا ہوا غیر اللہ سے مانگ سکتے ہیں، دعا مانگو اپنے گواہوں سے، اپنے شہیدوں کو پکارو، شہیدوں سے دعا مانگو، اب آپ کہیں بے شک ڈکشنری میں دیکھ لو ودو کا مطلب ہے دعا مانگنا، شہداء کا مطلب ہے شہید، تو قرآن تو کہتا ہے خود کے شہیدوں سے دعائیں مانگو، اور یہ لوگ جو تمہیں پڑھا رہے ہیں وہابی بنا رہے ہیں یہ سب غلط کہتے ہیں، اگر آپ نے قرآن اس کے کانٹیکسٹ میں نہیں پڑھا ہو تو آپ بہت آسانی سے دھوکہ کھا سکتے ہیں، اور دھوکہ دینے والے انہی طریقوں سے دھوکہ دیتے ہیں، اسی وجہ سے یہ سلسلہ شروع کیا گیا، ہاں مشکل ہو لیکن پورا قرآن اس کے کانٹیکسٹ میں پڑھو، اور صرف کٹی ہوئی باتیں ادھر کا ریفرنس ادھر کا یہ چیزیں پڑھ کے کنفیوز نہ ہو، چیزوں کو ان کے کانٹیکسٹ میں دیکھو، اور ہمارے ہاں ہو یہی رہا، ایک گروہ اپنی مرضی کی آیتیں سلیکٹ کرتا ہے، ان کو اپنی مرضی کے مطابق لکھتا ہے اور لوگوں کے سامنے سچا ہو جاتا ہے، دیکھو قرآن میں لکھا، دوسرا آتا ہے وہ اپنی مرضی کی چیزیں چنتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے دیکھو قرآن میں لکھا ہے، اب آپ بیچ میں حیران پریشان کھڑے ہیں، اس کی مانو کہ اس کی مانو، آپ کہتے ہیں کسی کی نہ مانو، صرف اپنے دل کی مانو، مرضی کی زندگی بسر کرو، ہو یہ رہا اس وقت دین کے ساتھ، اس کا علاج کیا ہے، فَلِذَٰلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ، اس قرآن کے ساتھ لوگوں کو جوڑیں، خود اپنی آنکھوں سے آیتوں کے اگلے اور پچھلے سارے معاملے دیکھیں، پھر فیصلہ کریں کہ غیر اللہ کو پکاریں یا نہ پکاریں، شہیدوں سے دعائیں مانگیں یا نہ مانگیں، تو اس لیے ان اہل مکہ کے بعض وقتی اعتراضات بڑے جاندار تھے، جیسے ہم نے پڑھا نا کہ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، اور لوگ ایسے وقتی چٹکلوں سے بڑے خوش ہوتے ہیں، بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، ہوٹنگ شروع کر دیتے ہیں، دیکھا ہو خوب پھنسے. یہ دین کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، تو غیر سنجیدہ چیز نہیں ہے. اسی لیے افلا یتدبرون القرآن کی بات کی گئی، لیتذکروا ولیتدبروا کی بات کی گئی. فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین. پھر اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو قوم طبہ کی مثال دے کے سمجھاتے ہیں، اہم خیرن، کیا یہ اہل مکہ زیادہ اچھے ہیں، ام قوم طبہ، یا طبہ کی قوم کے لوگ زیادہ اچھے تھے. طبہ یمن کے ہمیر قبیلہ کے بادشاہوں کا لقب تھا، قدیم یمن کے ہمیر قبیلہ، ہمیر نہ پڑے اس کو کہیں، ہمیر، ہمیر قبیلہ کے بادشاہوں کا لقب تھا. 115 قبل مسیح سے 300 قبل مسیح تک ان کو عروج حاصل رہا. قدیم عرب میں ان کی عظمت کا بہت چرچا تھا، اور قریش کو قوم طبہ کا ابھرنا اور پھر گرنا سب معلوم تھا، یعنی ان سے طبہ کی تاریخ چھپی ہوئی نہ تھی، بہت مشہور بات تھی. ان کے محاوروں میں اور ان کے گفتگو میں قوم طبہ کا ذکر عبرت کے واقعے کے طور پر آتا تھا. اور بعض کا خیال ہے کہ یہ طبہ کے لوگ قوم سبا تھی اور ان کا لقب تھا، جیسے روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے ہیں، ایران کے بادشاہ کو کسرا، مصر کے بادشاہ کو فرعون، حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی. تو اسی طرح اس قوم سبا کے بادشاہوں کے لیے طبہ کا لفظ استعمال ہوتا تھا. کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت سے ملک بھی فتح کیے تھے اور سمرقند تک پہنچ گئے تھے ملک فتح کرتے کرتے. اپنے وقت کی عظیم ترین اور منظم ترین قوم تھی، قوت، طاقت، شوکت، حشمت اور خوشحالی کے اعتبار سے بہت ممتاز. لیکن ان کا جرم بھی یہ تھا کہ انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی، لیکن ان میں سے ایک طبہ نے اسلام بھی قبول کیا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا، اس کو سب و شتم نہ کرو، لیکن اکثریت ان کی نافرمان تھی. فرمایا کہ یہ زیادہ طاقتور ہے یا قوم طبہ، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم، ان سے پہلے قوم تھے، آج سمود، قوم لوط، قوم فرعون، یہ سب، ان سب کو ہم نے ہلاک کیا. کیوں؟ انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ سب مجرم لوگ تھے. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، نہیں بنایا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو بھی ان دونوں کے بیچ میں ہے کھیل تماشے کے طور پر، یعنی ہم نے یہ سب کچھ کھیلنے کے طور پر نہیں بنایا. یہ کیوں کہا گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ جو شخص یہ نہیں مانتا کہ قیامت آئے گی، اس کی نگاہ میں دنیا پھر ایک کھیل ہے، صرف پیدا ہو، کھاؤ پیو، طاقت حاصل کرو، دوسروں کو دباؤ اور ختم ہو جاؤ، کوئی حساب نہیں، کتاب نہیں، جواب نہیں، جیسے چاہو زندگی بسر کرو. فرمایا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زمین آسمان بے مقصد بچھایا گیا، یعنی اتنا بڑا آسمان بنایا گیا، اتنی بڑی زمین اور اس میں انواع و اقسام کی چیزیں رکھی، پھر انسان کو عقل و شعور دے کے پیدا کیا، اور پھر ان کے زندگی کے اعمال دیکھے نہ جائیں، پرکھے نہ جائیں، کوئی ان کا حساب کتاب نہ ہو، کوئی یوم الجزا نہ ہو، تو یہ سب کچھ کیا کھیل تماشے کے طور پہ بنا تھا؟ یہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا تھا کہ ہاں ایک آسمان بنا لیا جائے، ایک زمین ہو، ایک گڑیا کا گھر تھا یا مٹی کا یا ریت کا گھروندا تھا، کہ ایسے ہی کسی خیال کے تحت بنا لیا گیا اور جب کھیل لیا تو اس کو ختم کر دیا گیا اور چھوڑ کے آ گئے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کھیلنے والے کے طریقے پر زمین و آسمان پیدا کیا ہو، ہرگز نہیں. اگر اس زمین پر غور کرو، اس آسمان کی تخلیق پہ غور کرو، انسان کی تخلیق پہ غور کرو، تو دیکھو گے کہ کتنا منظم ہے یہ سارا نظام، کتنا ایکوریٹ ہے، کتنا بہترین ہے، کتنی زبردست کوارڈینیشن ہے زمین اور آسمان کے بیچ میں کام کرنے. یہ بارشیں ایسے نہیں برستی، یہ بادل ایسے نہیں اٹھتے، یہ ہوائیں بلا مقصد نہیں چلتی، یہ کھیتیاں خود سے نہیں اگ جاتی، یہ انسان اپنے آپ سے نہیں بن گیا، یہ سب کچھ بہت ہی آرگنائزڈ اور منظم طریقے سے بنا اور ایک مقصد کے تحت بنا. وہ رب جو اتنا حکیم و علیم ہے، اس سے ایسی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ تخلیق تو کر دے اور پھر اس کے بعد اس سے غافل ہو جائے، یعنی جو سب کچھ پیدا تو کر دے اور پھر اس سے غافل ہو جائے. ما خلقناهما الا بالحق، ہم نے ان دونوں کو برحق پیدا کیا، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت میجورٹی علم نہیں رکھتی کہ کس حق یا کس مقصد کے ساتھ پیدا کیا، اور وہ مقصد کیا ہے، وہ درست تدبیر کیا ہے کہ لوگوں کی آزمائش کی جائے. جیسا کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، جس نے موت اور زندگی کو بنایا کہ تمہارا امتحان لے، ایکم احسن عملا، تم میں سب سے اچھے کام کون کرتا ہے. اور پھر صرف یہ دیکھا ہی نہ جائے کہ اچھے کام کس نے کیے، بلکہ اچھے کام کرنے والوں کو ان کی اچھائی کی جزا دی جائے اور برے کام کرنے والوں کو ان کی برائی کی سزا دی جائے. یہ نہیں کہ بنانے والے نے بنا دیا، اب وہ دیکھ رہے ہیں خاموشی سے کہ کچھ لوگ تو خوب ظلم ڈھا رہے ہیں، مار رہے ہیں، پچھاڑ رہے ہیں دوسروں کو، اور کچھ مار کھا رہے ہیں، اور پھر وہ ہنستا رہے دیکھ کے ان کا کھیل، یہ سارا ظلم، اور اس کے بعد یہ سب کچھ فنا کر کے رکھ دے، بس میرا دل بھر گیا اب ختم. ایسا نہیں ہونے والا. یہاں تو ایک ایک شخص کی ایک ایک بات اور ایک ایک کام اور ایک ایک انداز جو ہے وہ نوٹ ہو رہا ہے، اور کل ان سب چیزوں کو ملا کے حساب کتاب ہوگا اور جزائیہ سزا دی جائے گی. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن دنیا میں انسانوں کی اکثریت اس بات سے غافل ہے. ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن ان سب کے جمع ہونے کا موعد ہے، مقرر وقت ہے، جس دن پورے عدل کا ظہور ہوگا، کوئی بچ نہ سکے گا، سب کے ساتھ انصاف کیا جائے گا اور سب کا نتیجہ سامنے آئے گا. آخری تین آیتوں سے کیا سمجھ میں آیا ہے؟ کہ دنیا کمرہ امتحان ہے، اور امتحان کے ختم ہونے پر رزلٹ آتا ہے، اور اگر رزلٹ نہ آئے تو پھر امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، یعنی پھر کوئی بھی کام محض ایک کھیل بن جاتا ہے، اس میں لوگوں کا رویہ سنجیدہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اگر آپ سب کو یہاں صرف لیکچر سننے کے لیے بلایا جائے، آئیے درس سنیے اور جائیے، تو آپ کا انداز یہی ہو جو اب ہوتا ہے، اسی فکر سے پڑھیں، گھر جا کے دہرائیں، سبق یاد کریں. یعنی اگر آپ کا امتحان نہ لیا جائے تو آپ سبق یاد کریں؟ اگر ایک دن بھی پتا ہو نا آج سبق نہیں ہوگا، آج ٹیسٹ ہے، آج گروپ میں سنا نہیں جائے گا، تو کتنے لوگ پھر شرافت سے سبق یاد کرتے ہیں اپنے طور پر؟ شاید ہی کوئی کہ چلو کل بھی تو یاد کرنا ہے، آج بھی کرنا، نہیں کرتے کیونکہ کل گروپ نہیں ہے. یہ ایک عام انسانی فطرت ہے کہ جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کسی نے پوچھنا نہیں ہے، مجھے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہونا، تو انسان اپنے کاموں سے بھی غفلت برتتا ہے. اگر آپ کو پتا ہو کہ پیپر نہیں ہونا تو فکر مندی سے آپ نہیں پڑھیں گے، پھر یہاں پر آپ کا آنا لیئرلی ہوگا، مرضی ہوئی آئے، دل چاہا سنے، دل چاہا لکھے، نہیں تو نہ صحیح، آئے اور گئے، ہے نا. اور جب یہ پتا ہوتا ہے کہ امتحان ہونا ہے، پھر توجہ سے سنتے ہیں، توجہ سے لکھتے ہیں، تھکے ہوئے بھی ہوں، بیمار بھی ہوں، بیٹھتے ہیں، نہ سن سکیں کیسٹ منگا کے سنتے ہیں کہ سن لیں، پورا تو کریں. پھر فکر ہوتی ہے کہ نمبر کم نہ آئے، بےزتی نہ ہو، ہوتی تو ہے بارہ، نہ بھی کہیں، آپ کہیں نہیں اب ہم اس منزل سے گزر گئے، اب اتنا تزکیہ ہو چکا کہ اس سے بے نیاز ہو گئے ہم کہ کیا نمبر آتے ہیں، یہ کیا نتیجہ آتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس کورس میں بھی نتیجے کا خوف بہت سے کام کراتا ہے. اسی مثال سے آپ سمجھیے آخرت کو. ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، انسان کو بیٹے جو جی چاہو کرو، اچھا کرو برا کرو سب برابر ہو، سب مر کے ایک ہو جاؤ گے مٹی. اور دوسرا طریقہ کیا ہے جو عدل و انصاف پہ مبنی ہے، کہ نہیں جاؤ کام کرو، سب کا کام دیکھا جائے گا، لکھا جائے گا، تولا جائے گا، حساب ہوگا، جزا ہوگی، سزا ہوگی. تو ان دونوں میں سے کون سا کام یا کون سا طریقہ اللہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے جو عدل پر مبنی ہو، اور وہ دوسرا طریقہ ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. وہ آزما رہا ہے کون اچھا کرتا ہے، کون کہاں کھڑا ہے. اگر ہم اپنے سارے ارادوں، نیتوں، اپنے گزشتہ سارے کاموں کی ایک لسٹ بنائیں کہ جو اللہ کی طرف سے یا بندوں کی طرف سے ہمارے سپرد کیے گئے اور ہم نے ان کو کتنا پورا کیا اور کتنوں میں کوتاہی کی اور کیا کیا سوچتے رہتے ہیں اور کرتے کچھ نہیں ہیں عملی طور پر، ہم سب کا یہی حال ہے. تو دنیا میں ہم اپنا نتیجہ خود دیکھ سکتے ہیں. कि हम क्या डिजर्व करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को सिर्फ हमारी नेक तमन्नाएं, अच्छे ख्यालात, अच्छी गुफ्तगुएं, अच्छी ख्वाहिशात ये नहीं चाहिए, काम चाहिए। आमनु व आमिलु सालिहात, और काम भी अपने अच्छे अंजाम के साथ। इन्नमल आमालु बिखवातीमिहा, कोई भी काम अपने अंजाम के साथ बेहतर होता है, जिसका अंजाम बेहतर हो। अगर आप बड़ी से बड़ी कोशिश करें और उसका कोई नतीजा ना निकले, नतीजा खेज ना हो, तो वो कंप्लीट फेलियर है, कंप्लीट फेलियर। क्यों? इसलिए कि आपने इतना वक्त लगाया, इतनी मेहनत की, हासिल कुछ भी ना हुआ आपको। और ये भी एक जाती होगी ना कि आप में से जो लोग मेहनत करने वाले और जो कोताही करने वाले, उन सबको बराबर कर दिया जाए, इंसाफ तो नहीं ना। तो ये जो सिस्टम यहाँ रखा गया है, ये भी हर एक को एक एहसास दिलाने और एहसास जगाने के लिए है। इससे पहले कि वो बड़ा हिसाब हो, आज हम थोड़ा सा हिसाब अपना खुद भी कर लें। और यकीनी तौर पर इंसानों का कोई मुकाबला नहीं अल्लाह के निजाम हिसाब किताब से, उसके निजाम इम्तिहान से। इंसानों के तो तरीके में 100 गलतियां हो सकती हैं, नंबरों की जमा तफरीक में हो सकती है, जवाब देने में भूल हो सकती है, चेक करने में, यानी ये सब तो सिर्फ इंसानी कोशिश है ना, इंसानी हद तक, जिसमें 100% गलती का इस्तेमाल मौजूद है। लेकिन अल्लाह के यहाँ कोई गलती नहीं होगी। फरिश्ते एक डॉट भी आपके अमालनामे में जायद नहीं डालते जो आपने ना किया हो। यहाँ तो फिर उस्तादों को उन पर तरस आ जाता है, ये फेल हो जाएंगे, चलो ग्रेस मार्क्स दे दो, पास कर लो, निकालो इनको, ये बेचारे क्या करेंगे बार बार रीटेस्ट दे दे के, और हम बार बार कहाँ चेक करेंगे, पास कर दो। वहां नहीं ये होगा, एक जर्रा भी नहीं बढ़ेगा अगर आपने काम किया नहीं तो। कोई नहीं क्रेडिट देगा आपको, क्योंकि फरिश्तों को तो हमसे कोई हमदर्दी है नहीं, वो तो इतने ज्यादा अपने रब के पाबंद हैं, वही करते हैं जो हुक्म मिलता है, हमारी नहीं सुनेंगे, ना हमारी कुछ मिटाएंगे चीज, ना बढ़ाएंगे। उनके अंदर ना हमारे हक में ना हमारे खिलाफ कोई तासुब नहीं, वो साफ जहन बगैर किसी जज्बात मोहब्बत या नफरत के लिख रहे हैं जो लिखने को है। आयत नंबर 9 में बल हूँ फिर शक या रबून, इसमें शक की बात की गई है। मैंने एक लेक्चर सुना था कल्ब सलीम पर, तो उसमें बताया गया कि हार्ट की जो दो बेसिक डिजीज होती हैं, वो एक शुबहात होती है और एक शहवात, आउट ऑफ प्रोपोर्शन। तो शुबह जो होता है, जो डाउट होता है, शक और शुबहात, वो इंसान को इस तरह मतलब कि गफलत की तरफ ले जाते हैं कि जब दिल पर जब शक आता है तो हार्ट जो एजिटेट होता है, इरिटेट होता है, बेचैनी सी होती है उसको। और फिर जब उसको वो कवर करना चाहता है अपनी मतलब कि शहवात से, जो उसका दिल चाहता करे, तो इधर कुफार का भी यही रवैया है कि शक जो है उनको वो लोग कवर करें उसको खेल से या लाबून से। तो ये जो कवर करना होता है उसको कुफर बोलते हैं। तो बजाय इसके कि वो दिल को क्योर करें, अपने शक को रिमूव करें हिदायत से, वो लोग उसको कवर करते हैं, उसको कुफर करते हैं। और यानी दो चीजें जो हैं वो इंसान को रूहानी तौर पे बीमार करती हैं, एक शुबहात और दूसरी शहवात। जितना जितना अल्लाह ताला की जात पे यकीन और ईमान बढ़ता है, उसकी जात की अजमत का एहसास बढ़ता है, उतना ही इंसान के कामों में बेहतरी आती है। यानी शक से जितना दूर होता है और यकीन की तरफ जितना बढ़ता है, अमल में बेहतरी आती है ना। जैसे कुरान पढ़ के यकीन बढ़ता है तो अमल बेहतर होता है। और दूसरी तरफ इंसान को गुमराह करने वाली चीजें उसकी शहवात है, यानी नफ्स की ख्वाहिशात है। इंसान क्या करना चाहता है, जो उसके दिल में आए, जो उसके जी चाहे, चाहे ठीक हो या ना। शक का काम यह होता है कि वो बेचैनी पैदा करता है इंसान के दिल के अंदर, एक बेयकीनी और बेचैनी किसी कैफियत होती है, हर शख्स उससे निकलना चाहता है। तो नहीं, जब इंसान अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करता तो शकूक व शुभात से और बेचैनी की कैफियत से निकलने के लिए लहव लायब का सहारा लेता है। यानी एक खराबी को दूसरी खराबी से दूर करने की कोशिश की जाती है, जबकि इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात होता है, अच्छाइयां बुराइयों को ले जाती है, ना कि बुराइयां बुराइयों को ले जाती हैं। अच्छा, बाज़ वक़्त क्या होता है, हमारा दिल बेचैन हो रहा है, हम बजाय इसके कि अल्लाह का जिक्र करें, वस्तईनु बिस्सबरी वस्सलात करें, नमाज पढ़ें, अल्लाह से रिजू करें, हम उमूमन क्या करते हैं, किसी से बातें करना चाहते हैं कि किसी से डिस्कस करते हैं। अमूमन हम अपने दोस्तों से या जिनसे भी हमारी सलाम दुआ होती है उनसे फिर हम डिस्कशन शुरू कर देते हैं। अच्छा, उसमें फिर क्या होता है, अमूमन बाज़ वक़्त हम लफ्ज़ गुफ्तगु पे आ जाते हैं, बाज़ वक़्त हराम गुफ्तगु हो जाती है, कोई गीबत हो जाती है, कोई और इस तरह की बातें हो जाती हैं। अब पहले एक तरह की बेचैनी थी, अब गीबत करके एक दूसरी बेचैनी शुरू होगी, अगर जमीर जिंदा हो कि नहीं, होता ना ऐसे, है ना। اچھا بعض لوگ پریشانی کے عالم میں زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، بعض لوگ سونا شروع کر دیتے ہیں، بعض لوگ اور سہارے لیتے ہیں، اور وہ سارے سہارے کیا ہوتے ہیں؟ شہوات پر مبنی ہوتے ہیں. عام طور پر آپ دیکھیں جو لوگ نفسیاتی امراض کا علاج کرتے ہیں وہ کیا سجیسٹ کیا کرتے ہیں، کچھ پتا آپ کو؟ یا تو سلا دیتے ہیں نفسیاتی امراض میں، یا پھر کیا کہتے ہیں، پیشنٹ کو کچھ نہ کہو، جو کرتا کرنے دو. کبھی سنا یہ علاج؟ یعنی یہ فرسٹریشن کا شکار ہے کیونکہ اس پہ بہت پابندیاں، اور یہ جو ریلیجس ہو رہا ہے خاص طور پہ اس کا تانا دیا جاتا ہے. یہ جو ریلیجس بن رہے ہیں لوگ، یہ فرسٹریشن کا شکار ہو کر اپنے اوپر جو پابندیاں لگا رہے ہیں اس لیے ڈپریشن کا شکار ہیں. تو یہ ان سے پابندیاں ہٹائیں. یہ اگر حرام کام کرنا چاہتے تو کریں، اپنی خواہشات پوری کریں. مثلا اگر کسی کو شادی کا موقع نہیں مل رہا اور وہ کسی غلط طریقے سے اپنی شہوت کو پوری کرنا چاہتا ہے تو کہتے نہیں پابندی نہ لگاؤ، آزادی دو اس کو، یہ ٹھیک ہو جائے گا. جب اس کی مرضی پوری ہو جائے گی تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ حل تو نہیں ہے نا، علاج تو نہیں ہے. دین اس کانسیپٹ کو قبول نہیں کرتا. وہ بے چینی اور پریشانی اور غم اور دکھ میں حرام طریقوں سے اس کو بھلانے کی، مثلا یہ نہیں کہ شراب پی لو اور نشہ آور چیزیں لے لو. عموماً دنیا میں کیا ہوتا ہے، لوگ نشہ کب کرتے ہیں؟ جب بے چین اور پریشان ہوتے ہیں. پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کی ذات پہ یقین اور اعتماد نہیں ہوتا، توکل نہیں ہوتا، صبر نہیں ہوتا، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا، اس لیے بے صبر ہو جاتے ہیں. تو زندگی میں ڈپریشن زیادہ ہو جاتا ہے. ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے نشے کا سہارا لیتے ہیں، شراب پیتے ہیں یا اور چیزیں لیتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں، یہ علاج نہیں ہے. علاج اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب میں ہے، اس کی طرف کو لے کے نہیں جاتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بیماری میں ایک ایسا وشیش سرکل چل پڑتا ہے کہ وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، انسان اس مصیبت میں آگے ہی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اس میں سب سے بہترین حل جو میں نے پرسنلی آزمایا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ اِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ فَجَعَ إِلَى الصَّلَاةِ. جب آپ پہ کوئی پریشانی کا وقت آتا نماز کی طرف دوڑتے تھے، دوڑ کے نماز کی طرف جاتے تھے. اور جب ہمیں ساری تدبیریں بھول جاتی ہیں یا ناکام ہوتی ہیں پھر کہتے ہیں اچھا چلو نماز پڑھ کے دیکھ لیتے. تو جب بھی کوئی تکلیف دے وقت ہے کھڑے ہو جائیں مصلے پہ. لیکن افسوس کہ شیطان ہمیں اس طرف نہیں جانے دیتا. وہ کہتا ہے اتنا مصروف کرو ان کو اور چیزوں میں کہ یہ اصل طریقہ علاج کی طرف پھٹکے بھی نہ اور ان کو شفا نصیب بھی نہ ہو، یہ ساری زندگی دلدل میں پھنسے رہیں. یہ سب شیطان کی رجس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب تک ہم اصل دین کی طرف نہیں لوٹیں گے مسائل حل نہیں ہو سکتے.